mi, no sé un puc anar, ja no ho puc dissimular. Sent com la teva llum s'està allunyant de mi, i veig que ja no puc, i veig que ja no puc fer res. Ja sé que tu mai t'has fixat en mi, però no puc deixar, no puc deixar de pensar en tu. Salgo.